almududu. Sasa tuje kwenye hizo aina za mada zilizo katika Qur'an. Mwanzo nataka niwatanabaishe jambo, hizi mada tulizotaja hapa ni tisa, lakini ziko zaidi ya hizi, ziko zaidi ya hizi, lakini hapa nina maelezo. Nasema almududu allati la ghina li talib alquran an ma'rifatiha hiya tis'a la 'ashira laha. Zile mada zile ambazo mwanafunzi anayesoma Qur'ani hatosheleki, lazima azijue, ni tisa, hazina ya kumi yake. Wala yadhurruhu aljahlu bighayriha, melewa, ikiwa nyingine usijue hazikudhuru. Manake ukizijua hizi tisa uwezi kukosea biidhnillah. Sio mnifahamu nazungumza nini? Ndio maana nasema ukienda kwenye vitabu vingine utapata vitabu vya tajwid, ambao wale mutakhasisin katika tajwid utazipata hizo mududu zitatajwa nyingi zaidi ya tisa. Wengine wataja mpaka 14. Lakini sisi hizi tisa hizi ndio muhimu kwetu. Kama nilivyotajia hapa, tueleza yale ambayo ya msingi kabisa. Almaddu at-tabi'i, maddu al-badal, maddu al-iwad, maddu as-silati as-sughra wal-kubra, almaddu al-wajib al-muttasil, almaddu al-ja'iz al-munfasil, almaddu al-'arid lis-sukun, maddu al-lin, almaddu al-lazim. Hizi tisa ndio muhimu katika madda kuzijua. Na mtu, hakuna katika ahkamu tajwid zinazowachanganya watu maudhuu kama hii maudhuu ya madda, sababu ziko nyingi. Lakini ukijua misingi yake hazikutatizi. Ukitajia tu hii mad tabii, hii mad jaiz munfasil, hii ni wajib muttasil, utakuja kueleza moja baada ya nyingine. Wa ilaika at-tafsil, achukua ubainifu na upambanua zaidi. Almaddu at-tabii, at-ta'rifu, almaddu at-tabii huwa maddu al-alif wal-waw wal-ya' bi miqdari harakatayn, ni kuvuta alif na waw na ya kiwango cha haraka mbili. Li'adami wujudi al-hamzati aw as-sukuni ba'da harfi al-madd, kwa sababu hakuna hamza wala hakuna sukun. Kiswahili huita wala hakuna sakna. Ha? Jamaa zetu sema wala hakuna sakna. Kwa kufundishwa wa usakna huo. Wao sio waitamka vipi yani? Zamani ilikuwa tukisomeshwa hivi. Wanjaribu maskini, lakini dah, ni kwa mambo mengine jamaa. Wewe wao utaifu. Wajua katika kaida huwezi kuisoma sukun peke yake. Lazima uichanganye. Unasema kwa mfano hamza fatha wa sukun au, sababu ile wao haisome wao si haraka, si mafahamu, afwan sukun si haraka, ndio maana kaitwa sukun, si fatha wala si kasra wala si dhamma, bima maana ni kama hakuna haraka. Sasa huwezi kuitamka peke yake mpaka utamke na herufi kabla yake. Lakini sisi tulisoma hivyo, tulisoma wa usaknau kisha waitamka, yani wao sio ilikuwa tuitamka vipi, lakini yalla mashena halu alhamdulillah istafadna. Lakini waona usomeshaji huo huwa wamfanya mtu aisome Qur'ani pia kimatatizo matatizo. Ndio ukasikia mtu yasoma Qur'ani Kiswahili ama Kiingereza, lugha yake yani. Kwa sababu ameisoma kaida kwa lugha yake na humtuma. Turudi hapa. Miqdaruhu yumaddu harakataini wujuban. Mad tabii huvuta haraka mbili, ni wajibu kuvuta haraka mbili, huwezi kupunguza wala huwezi kuzidisha. Amthila. Qalu, hawasema qalu, qalu haraka ngapi? Mbili. Au yusikum Allah, yusikum yu katika wawa sikum, sawa katika ya tunasema yusikum, atusemi yusikum, hapo takuwa makosa, lazima uje ama yusikum a yusikum haraka ngapi? Mbili mbili. Yuqimuna salata, yuqimuna sawa, yuqimuna, meelewa hapa? Kiufupi kibakia katika hali ile ile, hakuna mbele sukun wala hakuna hamza, hiyo inaitwa mad tabii. Tabii yani kama kawaida tu, yavutwa hivyo, yavutwa kawaida, haizidishwi wala ipunguzwi. مميلوا المد الطبيعي مد البدل التعريف هو كل همز ممدود نكلا همز ليفوتوا وهو أن يأتي حرف المد وقبله همز نيجي حرف يمد لكن قبل ياكك همزة سبا لياك قبل ياك أو أن يتقدم الهمز على حرف المد إذا تتنغلي همزة يوي حرف يمد مقداره كذلك يمد حركتين يفوت حركة مبير مفان آدم آدم أصلي آدم همزة كشنبليا كنانين ألف ساو ثم آدم يا أيها الذين آمنوا كتك قراءة يا حفص يعني نرسية كسيما لكن كنا قراءة سيما كويلي كتك ورش كنفان سيما يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى صغير هتزمزي أحكام زتجويد زقراءة ينجين تزمزي حفص أفاقكي أكي منفهمه kwa usije ukasema lakini mbona wale wavuta ile ina ahkam zake tofauti soma ina ahkam zake tofauti kwa wako wale ambao wakisoma katika qiraa wasoma wavuta haraka sita ama tano lakini hapa sisi tuvuta haraka mbili pekee yake adamu amanu sawa haraka mbili madul badal wana badal yani badala ile kuja mbele ile harfi ya mad imekuja kabla yake imekuja kabla yake hamza kisha ndio alif badala ya alif kisha mbele yake je hamza imekuja hamza kisha ndio nini alif madul iwab at-ta'rifu madul iwab yakunu 'inda al-waqf 'ala at-tanwin al-mansub fi akhir al-kalima tanwin ambao ni mansub an an yani mwisho kuna fathatain ikiwa mwisho wa kalima ikiwa wasimamia basi ile madhi yetu mad al-iwad fayuqra'u alifan iwadan 'an at-tanwin kwa hivyo yasomwa kama ni alif waivuta badala ya nini ya tanwin ni kama imekuja badala ya tanwin ili mtu anayesoma ijulikane kuwa hapa mwisho kuna nini kuna tanwin sawa sababu usingesoma hivyo isingelikuwa na tofauti na ile yenye fatha moja na fatha mbili si mafahamu سيمكوا عوضا عن التنوين بدل التنوين مقداره يمد حركتين واذا لم يوقف عليه فلا يمد هي يفوت حركه مبيلي نا يكيو mtu atachanganya basi haisomwi kwa mfano اجرا عظيما يمش عظيما اصل يعني عظيما لكن في تسمعوا سمي pia ukisimama kwenye ajara hiyo hapo mwanzo ajara kasimama hivi lakini angalia tukikusanya pamoja tutasema nini ajran adhima ya kwanza tukaiwacha sababu tumeunganisha afuwan wafura sasa hiyo ya mwisho unavuta wafura hiyo ndio inaitwa mad al-iwad umeelewa si wengine tusoma tu hivyo alhamdulillah kila siku lakini ile jina ujui ndio nasema muhimu kutabikisha mtu anaweza kuwa yosoma hivyo lakini hajui yetwa nini sawa maddu sila maddu as-sila at-ta'rif maddu sila yakunu fi ha'i ad-dhamiri lil-mufrad al-gha'ib al-mudhakkar hii huwa katika ha'i ya dhamir dhamir al-mufrad al-gha'ib ambaye hayuko pale yule mtu na mudhakkar ya kusudiwa mwanamume wa yusamma al-madd huna bi madd as-silati as-sughra hiya tu madd as-sila as-sughra wa hukmuhu an yumadda maddan tabi'iyan bi miqdari harakatayn ipi yavuta haraka mbili chukulia huu mfano inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi angalia hii ha ni dhamiri ya mufrad al-ghaib tena mudhakkar mwanamume ndio anakusudiwa hapa si ndio sasa hii ukiangalia haina alama yoyote ya kuvutwa hapa ina alama ya wao ama nini hakuna lakini huwezi kusoma inna allaha wa malaikatahu itakuwa haiwezekani kutamkwe huyo ni ngumu sio kwa hivyo yavutwa haraka mbili وملائكته يصل وملائكته يصلون على النبي ميونا فزوري. طيب كمثل آدم خلقه من تراب خلقه من تراب ميونا وضائق به صدرك صح. ويكون صلة كبرى إذا وقع بعد الهاء همزة نيوصيل لكن كبرى كبوة إكي وبالاك كنا همزة. حكمه إما أن يمد حركتين أمبون ديو القصر حركة بيل أو بالتوسط أربع حركات أو كتنكاتي حركة أو بالإشباع لخمس أو عفوا لخمس حركات أو كيشبيش إلي مد إكاو حركة غابي تانو مفانو. ووهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا له نهي utaona katika Qur'an imekuwa wao ndogo kisha juu yake kimekuwa kama kijoka hivi mwavijua vile vijoka vijoka vile kwenye Qur'an ukiona kijoka wewe vuta hata kama hujui jina lake wewe vuta tu umeelewa vuta na mtu waweza kusema sasa nivute haraka mbili au nne au tano. Sikilizeni makini. Ikiwa kwa mfano wewe umezoea kuvuta haraka mbili, basi shikilia hizo hizo. Kwa sababu ukivuta ya kwanza haraka mbili itabidi Qur'ani yote unaoisoma wewe kila mahali uvute hizo hizo haraka mbili. Si kwingine uvuta, kwingine upunguza, kwingine uvuta, kwingine upunguza. Si mwanaelewa nazungumza nini? Ukiwa uvuta nne iwe ni nne zote, ikiwa ni tano tano zote. Na hii pia itategemea yule mwalimu anayekusomesha. Ikiwa mapokezi yako kwa yule mwalimu, shekhe wako uliochukua ijaza kwake, yeye wasoma sita, basi tano kwa mfano wewe wachukua zile zile tano waenda nazo. Ikiwa yosoma mbili chukua zile mbili. Ikiwa ni nne chukua zile nne na uende nazo hivyo. Haidhuru. Mbili, nne au sita. Lakini ni bora ukishoshikilia moja baki hapo hapo. Ikiwa ni mbili baki hapo. Kwa sababu itakutatiza. Ukichanganya changanya itakutatiza kwa sababu itabidi uwe na concentration sana kusoma katika hizo mudhuri. Na sisi aliyetusomesha alikuwa yuwavuta haraka tano. Kwa hivyo hata sisumbuki mimi kokote navuta tu. Basi imeshika hivyo halasi ndio hivyo hivyo. Sasa tuongee bwana tarawehi ipunguza asiwezi. Ndio nilivyozoea hivi ndio nilivyochukua kwa mwalimu wangu ndio nitaendelea hivyo hivyo. Sasa wewe kama wataka yako ya mbili vuta wewe mbili yako. Pia mimi sitokukataza sio vuta mbili hizo hizo mbili uende nazo kwa hapo sema wa wahabna lahu ishaq wa yaqub au wa wahabna lahu ishaq wa yaqub wa wahabna lahu ishaq wa yaqub 2 4 5 فتم ميقات ربه 40 ليلة فتم ميقات ربه 40 ليلة حركة مبيلة إن أو تان استثناءات نهي مهم سانا كويلو استثناءات كنا نجينا مازو حزيمو كتكهي مفانو ويخلد فيه مهانا تمد صلة هاء الضمير مع أن الهاء لم تستوفي الشروط هي ها هابا هينا لما شرطي أمبو تمتجا بالي يلي مد الصلة إلي فوتو حركة مبين ومفانو تمسيما بالي موانزو إيواني للمفرد الغائب المذكر ساوى يكون في هاء الضمير kisha lilmufrad alghaib almudhakkar na hapa hakuna hizo sababu hapa inakusudia ni ile adhabu itakayokuwa pale tena asema itavutwa lakini sila hukumu ni ile ile fihi muhana si fihi muhana fihi muhana wa yakhlud fihi muhana Na siku moja tarawih jamaa soma suratul furqana kafika hapa. Sasa kuna akh mmoja ni mtakhasis katika Qur'an, soma jamia islamia, yeye mtakhasis katika qiraat. Sasa yule bwana alikuwa akikosoa watu, bwana kuswalisha, kukosoa pako kwenye tajwid, ukosoa tajwid wasikia sikukosea nini mimi huko. Sasa huyo bwana akawa hii sehemu anahifadhi makosa, ni hafidh lakini amehifadhi makosa, hata kuja kuyazungumzia inshallah kesho. Kuna mtu anaweza kuwa anahifadhi lakini amehifadhi kimakosa, akawa soma wa yakhlud fihi muhana, iliambia fihi muhana vile wa yakhlud fihi muhana. Sasa yashangaa, mimi nakosea nini hapa? Si zote herufi nazitaja. Yule bwana pale kwenye safu ya mwanzo pale mbele, fihi muhana, mwisho ile fihi muhana, bora apite tu, maana yake hapiti, hamwachi bwana. Sasa ammalize, ambie wewe nini, wewe unikosoa mimi nimepata? Ambie hii hapa hukumu yake ni ufanye madda ya haraka mbili fihi. Sasa yule vile hajui ahkamu tajwid, wengine wanahifadhi hajui ahkamu tajwid, kelele zote ile kwa sababu hii watakia nini bwana, acha mmalize tu. Yani asema ukelele zote msikiti mzima kwa ajili ya fihi, hiyo hii basi hiyo sawa sawa, sio fihi muhana. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Hapa yardahu hii imebeba zile shurut zote, kwa sababu hii hani dhamir, tena ni dhamiri ya mufrad, tena ni dhamiri ya ghaib mudhakkar, lakini yavutwa, hii ni mustathna, haivutwi. Hivi ndivyo ilivyosikika ikisomwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa in tashkuru yardahu lakum, au semi yardahu lakum, la yardahu lakum, hivyo hivyo. La yujadu maddu silatin maa anna haa silati istawfati shurut, masharti yote yako, lakini hapa yasoma hivyo. Almaddu alwajibu almuttasil, siongezi zaidi ya hapa, nitasimamia hapa inshallah, kwa sababu kuna akina mama naona majukumu ya nyumbani, tumeagana kwa saa sita kamili simame. Kwa hapa nilipofika insha Allah, kesho kabla ya kuanza kuzungumzia zile au ile misingi anaotakikana aijue anayehifadhi Qur'an, mwanzo tutaanza almaddul wajib almuttasil mpaka mwisho, tukimalizia mbaki safha mbili tu, mbili na nusu insha Allah, tutamalizia katika kikao cha kesho biidhnillahi ta'ala. Ninachowakumbusha tu insha Allah, tutaanza saa mbili kamili, na kama tulivyotaja tutamaliza saa sita kamili. Kama hivi sasa hivi tumeanza saa mbili kamili, saa sita kamili tumaliza kwa wakati insha Allah. Sasa kuna baadhi ya ndugu zetu wamechelewa leo, sababu washazoea ile kiafrika Afrika huko kwetu, watu wakisema saa mbili hiyo saa tatu hiyo, kwa hivyo iwalala hiyo saa tatu, wapitwa saa mbili kamili, ikifika kwenye kichwa kwa Ustadh Ali fathaba sukun ab mutaskia, huyo watu waenda mbele wamaliza. Sasa wewe ukija utapata watu waganyizwa keki. Kuna msemo wa hadhari msema ghallaq al-urus jaa al-awar yurqus, siwaambii maana yake lakini niwaambie utakuwa kama hivyo, ghallaq al-urus jaa al-awar yurqus, watu washamaliza harusi, kipofu ndo kuja iwateza, watu washenda zao wendo waja, utawapata watu hivyo, watu enda zao wendo utakuja, kwa sababu kilichobakia katika kaida ni kiasi kidogo sana. Kwa hiyo ikiwa utakuja saa tatu lejisali zima, aweza kuwa sadha shamaliza, na Ustadh Ali akimaliza mapema nitamuomba ule wakati wake anipe kabla ya break nimalize hiki nilichokibakisha. Ikiwa utamaliza mapema insha Allah, nitamuomba nimalize kuanzia almaddul wajibu mpaka mwisho insha Allah, ili tuendelee na barnamiji yetu kama kawaida, na nitamjaribu kama taku hii nusu saa hii insha Allah, akitupa yatutosheleza insha Allah. Sitaki kuongeza, nitaharibu, naktafi bihadha alqadr. Asalu Allah an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ain. ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك